یو ملائکه هم پورا نور سمزل دا مخکې سوال دی لوط علیہ السلام قوم پسې دی دلته ور سره دا حضرت ابراهیم علیہ السلام خو ډیر نرم دی نو سیب ور سره بحث شروع کو چې جی یو علاقه کې څوک وي دومره مسلمانان وي تاسو هغه عذاب وای وینا دومره مسلمانان وي هغه عذاب وای نه یو پکې مسلمان یا علاقه هغه باندې عذاب راولای وینا دی حضرت لوط علیہ السلام کې پکې دی الله تعالی وای راولې کله چې دا خبره پرې را مونږ لوط علیہ السلام یو طرف ته کو او د نور باندې برابر دي نو دای چې کله حضرت لوط علیہ السلام څخه دا ملایکې لاړې دا خو خیسته لکانو او دا هغه قوم خارامیانو هغه بچباز اغلام باز خلکو نو سیب چې څنګه یو طریقې سره معلوم شي یا لوګې وشو یا بلې طریقې سره چې دلته خیسته لکان راغلي دي هغه بدمزاج خلکو نو سیب دغه سید لوط علیہ السلام په کور باندې راغلي دي حضرت لوط علیہ السلام گیټ بند کړی دی دننه ورته خبره کوي چې ګورې دا زما ملمانه دي او تاسو ما دي کې پروسا کوي ما دا څه وکړي دا د قوم ستاسو د لونو چي دي الله تعالی د پاره حلالې کړې دي نکاحونه وکړي یو ترتیب دي دا غي خپل بدمعاشي کوله لا تروسه حضرت لوط علیہ السلام کوم پته نشته چې دا ملایکی دي خیسته لکانانو په شکل کې دي چې کنه دې ډېره زاری غي توکړه چې دا کار کوي ما او سکسان دیوال باندې راوړي یا غېټ باندې زور کوي او پاغي باندې راځي حضرت جبرئیل علیہ السلام ورته وایي چې لوط علیہ السلام مونږه ملایکی بس هغه ته رسته شو هیڅ فکر مکو والا برازینا بس الله تعالی نه وغوښتل جبرئیل علیہ السلام چې حکم راته وکا چې داسې په وزر باندې ول دغه نه کسانو باش مخ کې راغلي ټول لاندلې ونی بار چې وایي چې لوط علیہ السلام کر سوق دی جادوګران دی او دادی او دادی لوط علیہ السلام ته ویزا او بس سحر په دی باندې عذاب راځي او عذاب بداسي او ځان سره خپل مؤمنان بوزا مؤمنان څوک کسان دي واضح روایت کی چې دولونه د حضرت لوط علیہ السلام دغه مسلمانانی دي او لوط علیہ السلام دي او بیبی کافر وا او عالم التنزیل نکلی دي چې ټول دیار لس کسانو دوه کسان داشو دالونه شوي او یو لس کسان نور مسلمانان دي دا په دې موقع د حضرت لوط علیہ السلام په کور کې دي حکم کیږي چې تاسو د دې ځای نه وځه دای باندې بمنګا عذاب راوړو چې کله سار شاء الله په عذاب څنګه راوسته ملایکو ګور یو طرف ته هغه آبادی ولو چتا کړه تاسو سوسو زلاله مسله تیر شو پاسنه الٹا پیر او کانی تیر خوشی کړه هغه کانی چې هغه ګوره داسې کانی نو هغه د خټه نه جوړ شي وی کانی دی د خټه نه او الله تبارک وتعالى ته میزایلی جوړ کړی چې چا په سر بل کې دنه لاندې بته نه وته هغه دی به مردار پروتو الله تعالی په هغه باندې عذاب راوستو نن معلومه کې واره ته وای چې تاسو خپل وینه بحر میتو سو ملتشتا داخله کې تماشې لذي هغه کندرات او تخپل معلوم دی دین اروست بیا درې واقعات نور بیانې مختصر دا حضرت موسی علیہ السلام فرعون بدمعاشی کړو خدای ور سره سوکړو دا حضرت هود علیہ السلام مقابله کې عادیانو بدمعاشی کړو خدای ور سره سوکړو دا حضرت صالح علیہ السلام په مقابله کې سمودیانو بدمعاشی کړو خدای ور سره سوکړو دا درې واقعات او دا نمونی بیانې د عذاب بیا رستخه نو دا سلور نمونی بیانېږي چې دا الله تعالی شان دی الله تعالی ډیر صبر کوي مخکې امتونو سره چې سکړي دي داسې بکیږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم لا حل فمانا ده قد سر دخا قد اتاک پتا کی سر راغلی ده تاتا هغه واقعا او خبر ده چا داغ مل منو ده حضرت ابراهیم علیہ السلام او سنگ مل مانا المکرمین چا غم معززو او معززو لیو زکا لئنهم جاؤو غیر مدعوین دی راغلیو حضرت ابراهیم علیہ السلام بللینو بس دغا سرالو مستامل مانیو نو دغه ملما سیبا معزز دی مونږ ورته تندګي شپالس بجو کو ملما خپل قسمت خوري او رحمت ور سره راځي لیکن بیا هم مونږ په دې باندې خفه یو نبی علیہ السلام حدیث دی چې نفرت ته مکه وای کنه ملما نه نفرت کو دا الله نه نفرت کوي الله نه او هغه سړی کې هیڅ بالای نشتا چې هغه زګه ملما نه راځي مهمان نوازی نه کوي اډر بیکار بلا دا المکرمین معنا معزز او د عزت وجه دلته لکه څنګه مالم التنزیل لیکلی دا لأنهم جاءوا غير مدعوين راغلو بل لینو جی اذ دخلوا علیه کل چرالا حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام سکا فقالوا نو یحوی سلاما سلام و قوم پتا باندې سلام سلام وایو من پتا باندې سلام سلامن معنا سلام وایو پتا باندې من سلام او سلام دا سره دعا د سلامتی یاد چې الله تبارک وتعالى نه موږ ستاره پر د سلامتی یاد دعا غواړو چې تروغ رمټ سے حتمند او داسه قال نو حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام ورته سلامون پتا سودي وي سلام پتا سودي سلام يو عليكم السلام او دغه مخکي جمله فعليه ده دا اسميه ده خدا زمونږ استاد خبري نه ده ما رسول خبري انو ورته وای چې قوم منکرون یا ورته مخامخ وای چې انتم قوم منکرون تاسو خو قوم اوپره ناشنا اوپره پیجن اوپره دې ته کیسو کې پیجن نه موږ یې کو اوپره اوپره را باندې لګي نو تاسو یو ناشنا قوم یې او یا کاږي ته مخامخ نه دی ویل ځان سره وای هم قوم منکرون دا خدا سے او قوم دی چې داسې دی غربا دی دا خو مسافر دی زه خو نه پیجنم یا د دې وجنه ورته منکرون ویلی دی چې کله دوی رالن د حضرت ابراهیم علیه السلام نه د دن غوښت راتلو اجازه دی ورو غوښته دا سه ډایرک رالل کوړتا نه چې ډایرک رالل نه ورته وی چې لکه تاسو کوم منکرون قوم یې ناشنا قوم یې راتلو وخت تاسو اجازه ته نه غوښتي اجازه در لږ خپل پکارو جی د دې وجنه جی ایا په دغه زمانہ کې په دغه علاقه کې سلام ویل ناشنا و سلام ترته داسې و نه چې دای سلام و نه غوې لکه ناشنا خلک وې دلته خو څوک سلام داسې نه وی لکه تاسو چې سلام وې دا درې وجې شو فراغ راغ روغ نه دی او روغ ویل کېږي چاته فائدو تا چې بل سړی په سړی پوي نشي چې بل سړی په سړی پوي نشي او د مجلس نه غلې غوندو پويږي او د میلمه لپاره تنظیم وکړي لاس کلی نه خبرې فراغ الهی راغ حضرت ابراهیم علیه السلام کوردا هغه ځای نه راغ چې کوم میلمانه ور سر ناستو کور ته راغ چې راغ نو بس تنظیم وکړو واغان خدا غډیر شي وي نو بس یو بچی حلال کو او جلال کو نو بیا هغه غوخه سرکړه په سبان دی هغه غوخه سرکړه په سکرو باندې دا چې غوخه ریته شي نو که هر څومره سوکري دا نقصان نه کوي او چې وګو کې په خښه نه هغه بیا سړی نه نقصان ور کوي نو ګوره عمده تنظیم ورلو که ها سره کول غدا سی خان می خان پیجن نو معنا دا دا چې سره کړه دا په فجان راي لبی احیرن هي اوسخه او سمین دا سی ښه ځای غره خسر وبری کړی شو اته چې تاسو په ټول کې ټپ چې کنه تاسو پاسې دو کې دیکا غواړي هغه باندې ورنشه خدای ته وګوره چې تکه سرو چرګ غوره چرته کې سرو سارې غوره دی باندې ورځه پټندو منډو غوره ورنشه کا یره د پټندو وړې خور دې ځکه چاړه ته ډیره پوری وي اوسو په خوري زو په نوکری نه مل منو له دامه چې دا مې دې ډیر خشه تاسو له خېری خوره خو مل مل چې چرته خشه ځکه دلته آداب درته بیان کړ کنه چې عمده شی به مل مل راړي چې کوم شی عمده وي ستا خوخي او عمده وي نه خبراړي بل ته نه نو غره بل ته مخه تا کای جو فجاء به ایجر نو راړو خې خې راوړو له خصمین سرب سره چې بالکل داس کار به دي چربای د وژنه داسې سر کول پکاري ها داسې سر کول اگر اتی اول من منو له دا بيزي سري کای ها هغه لم ډیر خچل ورتي داسې انګار جوړ کی نو بیا دا پختې پګي ولې بابا را تا ګورن راشه چې بودی زم کنه او چې تانه دي دي دي نه دا پختې بسري کی او تیکی پټی تیکی بو کی نه اوسر بوله جوړ کی خدای نو بعیل زمین رتکه شی ښه والا را ما دا هم د قران بس په دې انداز باندې شربت 45 نه فقربه نو نږدې کوي نږدې ک اله هند ته دا څه غسخه ده دیمه ته کې ته دا څه ته کې خو نو دا باندې کې چل کړی قرشه یا قرشه چې مل مان کم زیناس کی مسجد دسترخوان خو کا اشیال تکې قال ان چې وی قتل هو صحیح څه کې په باندې اغه په کوم باندې واخه انسانان تر مخامخ کې پته ولېږي اغه ملایکی دی غلا تر اوسه پورې حضرت ابراهيم عليه السلام ته معلومات نشته علم غيب ګران بیا ته نشته دا چې مونږه بعضی کسان لیونی یو ښا چې د تمام مغیبات علم نبی عليه السلام ته شته نه چې کوم وحي شوی دا غا شوی دا او چې کوم دا دی پیغمبر دی مخه ته څوک ناس دی ملایکی ناس دی نبی جن چې دا ملایکی دی اورې کاول نه ورته پته ملایکی خو زخرس کی نه کنه هغه ځدی هغه غلا یا کولون او شربون دل نه کړیو نسګي فقال انورته الا تاكلون ايات اسنخره یعنی کوم مل ما چې قرات نه کوي نو حلکت نه خوري دا سه انداز کې ورته ویل دي عمل ملم تاسو نه پکار دادي که هر څومره موړ وي کنه نو هم سنا سري کوپري کا دا سه دي نه کوي چې بالکل سنخريا قربا خفقيږي فاوجس منهم محسوس کړه د دینه پزړه کې خيفتن يرا یو قسم يرا وا اغه يرا کما وا تاسو ته دا توجيه کوي چې کله د دې دي چهرو ته وکتل او د دې لاسونه نه را مخ کې کېدل پوه شو چې دا سوق ملمانه ملایکی او بیا دا غي سترګو د مخونه اثر د غضب خوف ورته دا پیدا چې ما قوم عذابې دا معنا خرقه او بل من در تکړه چې دشمن به خورا کو نه کو نه دا غنه بد دې یرا هغه من در تکړه د عربو د سور داسه فاو جس منهم محسوس کړه د چانه د دې ملمنونه خیفتن یرا یو نو ادي یری قالو نه ورته وي دا حضرت ابراهيم عليه السلام ځان سره وي ان منكم وجلون زو خستا سم يريګم چې دا تاسو سره پر راغلي اغه دا وريدل يا یا ورته خپل وی قالوا لا تخف يريغما منګ انسانان نیو منګ ملائکیو وی خن بیا سره راغلی دی خو راغلی سره وبشروه نذیر ورک حضرت ابراهيم عليه السلام تا بغلام عليم داس یو زوی چې هغه عالم وی ورد علم سمرو له صفته کمال له زوی به خدای درکې خو هغه عالم وی هغه پیغمبر وی دا یو ډبل خوشحالي دی چې چا اولاد حافظان شي چا اولاد عالمان شي دا غو دنیوي خوشحالي خو لا پرې ده چې د آخرت خوشاله او ته ګوره بیا سه به چلته به کوم خوشاله وي چې الله تعالی دا هغه پر سر باندې دوته جون دن یو خو تعالی خامخا درځي کنه چې مهنت وکړي حتی سما مخ کې ویلو دلته چې یو زید یو انسان سی وی هغه داسې کامل شي دې په سمره خوشحالي انجینر شي د دنیا انجینر شه اور پلان شو پلان شه زمازه پلان زمازه پلان اصل خوشحالي په آخرت کې دی چې په داسې اولاد باندې اوسړي پدا چې خړسرو نه کچتا کم خړسري نه خړسري نه نو تر اوسه پوری دا بيبي د حضرت ابراهيم عليه السلام حضرت ساره رضی الله تعالی عنها د پردیشات ولاله ده زکه چې غیم دا ذهن کې و چې دا نارینه دي نارینه اوسه کوو زنانه نه دي کنه خلق من خو نشته نو معنا دا دي چې کله وری دي چې دا اوس مسله ده بجیدا فاقبلت امراته را مخامخ را بيبي ده فی سرت خو پدا سه حال کې چې هغه سوا یعنی هغه پتیز لهجه کې سروي لکی کی تیز لهجه ده تیزه لهجه تیزه خبره کوونکی خبره کوله خو مدم خبره نه یو معنا ده تیزه خبره کوله او فسقت وجهها نبی وهلو هغه مخبل لکه څنګه چې د عادت زنانه و دي چې دا سه ناشنا خبره ورنه طلا پاک دې مخ نه راخلا یا ته دې یاده ګوتراړي د اجبري په زبان دي کیږي ترته مو ته دا تماشا کړی ته دې ته خلکو ګوره نو غرض دا چې څنګه د دې عادت دې د عادت مطابق حضرت ساره رضی الله تعالی عنها مخ نه راسي لغون تر اخلاص کړه اور یا تندیلا آیات آسن ورتا سوئی وقالت اویوی عجوز عقیم آیا اولاد برالم زو پدی حال کی جزا بودھائے او بودھائے سنگا بودھائے عقیم شنڈائے ما زوانائی کی ما اولاد میں دیشوئے شنڈاو منو اوس پس ما اولاد کی گی ننانوے سال عمر دے جی اسے ننانوے سال معشومت واللہ تعالی چی چالا ورکینو اللہ ورکینو ایک دو بودھا دو زوان خبر غنشتا فاقبلت امراته را مخامخ فی سرت دلی دی ملائکو تا دویم مانا صدا جماعت دی ملائکو تا را مخامخ شوا دویم مانا دا سرتن می در تسوک را دل دی ملائکو اخو ناس دی کنا دارا را مخامخ شوا فسکت و جہانو دا سی تلاپی ور کری مخلجی او درم مانا فا اقبل تیم را مخامخ شوا بی بی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام فی سرتن دی دروازہ کی مخی خو پردی شاتا و لڑاو کنا ستر مسلو نوزا سی دی دروازہ کی دا درم آنی دی خوا سر مانا لنبے تیز آواز دریم مانا دلد ملیکو او دریم مانا دغا دروازہ کی در پردین ازان خکارک فس وقت وجہا نوی وحر دا سمخ وقالت اویوی اعلیدو دلتا مقدر دے آیا زما با اولاد کی گی ہیں اولاد برارم وانا عجوزن عقیم اور حال دارے چیز بودھائی شنڈائیم قالون ایورتا کتالی کی ام دغا سیبائی جسنگے دغا سیبائی جنہیں در نہ جوڑی گی چتوئے گی نبیا بس جنہیں شم نا قال ربک امر ربک دا حکم کړی دی رب ستا قال په معنا دا امر سره دی حکم کړی دی رب ستا د دې خبرې چې تعالی اولاد درکې انه په تای سره دا الله تعالی هو الحکیم حکمتون والا العلیم اور عالم دی بس دا مسله خلاص شو دوی ته بشارت ورته حضرت ابراهیم علیه السلام اوسې چې بشارت له یو ملائکه ډیر هو کنه یو ملائکه ډیر هو کته سوې چې یو ملائکه راغلي خلکو ټکو خدای ته وګورای نه یو ډیر تاسو رسول الله علیه قالوا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فما خطبكم صد نور کار استاس او ایها المرسلون ایر علی گل شو استاس خدا سترگی جدی ندین ادا سے او روزی او دے مخنا مدا سے علامات معلومی کی نور سے چل لے تش دل راغلی نی او دیر دا دم رسل راغلی قالوا نای ورت ان ارسلنا منگر علی گل شو الى قوم مجرمین او قوم مجرمان ہوتا مجرم مانا تا غیر حرام یا قوم دای بچرے اقلام بازی کولا کنا دلوت علیہ السلام قوم دے او دیر ناروائے کول سمر ورته حضرت لوط علیہ السلام نه تنو کول خدای واپس کیدلنا چې کله دا خر مستی کول نه غیم ور پسې رااله سره پارا لنرسل علیہم دیر پارا چور او پدوی باندې حجارتن کانی مین توینن خو چې دا کټو دی دانه چې دا کټه کټه دا کټه کټه چې ده کنه دا سبو غټان بګنی برا کې جوال تنه بیر اخلاص الله تعالی چې تمرا کانی پسې را خوش کی کنه په بل طرف دی وباسي میزایل کار دین اپ دې معمولی کانی دا بس دې برنه میزایل پیرا خوش ور واړو دا د خټي جوړ شوی کہانی دا کہانی دی سیوا او دا کوټ کہانی په شکل باندې مسومتن چې باغی باندې سشيری باغی باندې سړي کرخی دی تورې سړي کرخی دی یو معنا مانا صدا مخطوطتن بی سوادی والحمرا سسروالی و تورواجی دا سے سری ایا مصوبتن مانا صدا چپاغی باندی نمون لکلی شوی دی یو یو انسان عند ربکا پنیز درفستا للمصرفین او دی دا پار دا حد نمتن کو دا پارا یو یو باندی نمون لکلی شبر را دی اکا سڑی پا کپر پوزی او لاندی تی نوزی بس دو ٹوٹے کئی فآخرجنا اللہ تعالی و اسلما من ها کسان کانا پی ها چو پدی که من المؤمنین دا مومنانونا دی حکم کو لوت علیہ السلام تا چو مومنان والا شپک چو زخا سار با پدی بانے عذاب را جی فما وجدنا بیان مندمن پی ها و دا غکلی کی غیر بیت من المسلمین ما سوا دی او کور دا مسلمانانو دک دا لوت علیہ السلام کور تا سمی یا خود دا دلون مسلمانانی دی او بل روایت میں دبتاوی چی او دیار لس کسان دی ناغم پا دک کرد درا جمع کرو دی دیتر آره زیر کدلتا زو با دشبیخا جدید این بزو دک یو کورو او پای کئی را جمع شیو گورا ورطا کمرا دعوت تاو گورا صرف زوایا دیار لس کسان سو چودا دا سی بدبخت خلو و ترکنا فیها او پری خود منگا پا دک کلو کے آیتا نمونی للذین دا پار دا کسانو یخافونا چیریگی علازاب العلیم دا عذاب سر چکم شو ورته ورځي کې غصاب سره منشي او دا چا دغه مکی والا په زمانه کې کندرات موجود ولا دلو تل اسلام د قومه کندرات وانه وینو هغه کندولې لاوی او دی وکړ وفي موسی او دارنګي صدا دیمنه مون د استاد لپاره د حضرت موسی عليه السلام او دا غید قوم موسی عليه السلام الله ولي اذا ارسلناه کله چولی کوم موسی عليه السلام الى فرعون فرعون تا بسلطان مبين پاغه معجزات او خطر او سره دا لاس په پړه کېدو اور هغه سره همسانه با اسنده سجوړي نه مار جوړي دو سو سره مسله ته رشيدا مونږ اولي کو فتوالله برکنه نو بیا مقوالو لو فرعون برکنه سره دا هغه قوی جماعت پلنا چې د کم پارلیمنت والا کسانو کم اراکین د سلطنتو نا غټول وړي د موسی عليه السلام باندې ایمان نه لرو فارضا فتوالله مقوالو دو برکنه سره دا غلق کرو خلونا سره دا غمر کرو خلونا سره دا جماعت پلنا ایمان رانلو وقال وی ساحرون دا موسی علیہ السلام جادوگر او مجنون یا لیونے دے گورا ورطا مجنون دا مجنون ہوئی فاقذناہو اللہ وی انی سلمہ دی و جنودہو اگا لخ کری دا سمر لخ کری دی ستائی ستائی سلاک لخ کری ہوتی لی دی اللہ وی مونی سلم فنبذناہو نوم غرزول دا ٹول فی الیم پاغا سمندر کی و هو ملیم اور حال دا دے چی دے ملامت کون کے اوزان خبال لرپا کفر باندے او پدعوی دا خدای تو بیا ډیر چې غواړي چې امن ته به مامن به هی بنو اسرائیل وانا من المسلمین اے چې په کم ذاته غي ایمان اورې ما پر اورې دې زه مسلمان هم ډیر چې غواړي کو کول کړي کړي دې ها مریم یو مانا دادا داسې شو یعنی دې راتون کو په هغه کارونو باندې چې باغی باندې دې ملامت کول شو چې هغه یو کفر او بل دعوت خدای توبه او درېم د موسی علیه السلام ته نسبت ته درو هو وفي عاد دارنګي نمونه دا استاد لپاره په هلاکولو د قوم عاد کې دا د حود علیہ السلام قوم دے دا مخ کی دی اذا ارسلنا علیہم کلی چراو لیگنو من خدوی بانی الریح ہوا الریح ہوا علاقیم نام مبارک اسپیرا خدوی دا پار اسپیرا ہوا دی دا پار اسپیرا ہوا تا سمیں چاگا ہوا پیرا لی اولی دا دی سالوی آغالی دا اچت کو اچھ دیولی دا کورون تے منڈے کرے منڈے کرے دروازے ور پسی ماتے کرے بادتان نن روی سر اچت پہ اولٹیر اخلاص کو جی دیوی چا منگ پشان طاقتوشتا اسی لئے تا لغن تا ٹنگشن آپا دا بگیر ہوا اسی لئے تا ٹنگشن ما تذرو من شه نپر خود دی هوای او شه اتت علیه جدا برالا پاغی بانده خواه کاغد دی حیواناتو کاغد دی انسانانو کاغد دی مالونو الا جعلتو مگر اوه گردول دغسیزونا کر رمیمی ریزا ریزا لکادو که روز شه دا سوی مخی کنا آغا سنگا ریزا ریزا شی نو هر شه دا سی ریزا ریزا کرو نه والا مالون پریخو نه والا جانون پریخو نه والا حیوانات دوال دا سی زرد زرد کرو جی جی لیکو عذاب کنا وفي ثمود اور دارنگے سلورم نمونہ دزید پارا وقوم ثمود کی رئیس قید لهم کرے چوے لشدوی تا تمتو حتا حین نفوالے دی دنیا نا تر مرگا دادری رضی بھی کنا تاو سیاد بھی کیا غو خیو وجلا او صالح علیہ السلام مرتوی جو بدری رضی بھی یور از بستا سو مخون تور شی سر بشی زیر بشی او بیا پا ملکی گئے تاسو نشورو زیارت جمعہ دقا کارو شو دا خالی پر اسپی بیا عذاب دا اللہ تعالی را غی چاچک پی جبریلو والا و زلزلہ پی رالا نو دا غی آدھئی خوا حتا حین مانا دا غدری و رضو پوری تاسو اوخ رہے اس کے دک شہ دری رضی پاس پا مرداری گئے فاتو ناغی انکارو پا ان عمر ربیہم دا قبل اولو دی چانا دا غا حکم در اقل دا غی نے انکارو کو فا قضت ہم سائقت الانی سل دی لرا غچگی آغچگا جہلا کونکی و دوی لرا سائقه په معنا د چغې د جبريل تاسو مې د کلی ته چې کومه دروازه لګېدلې و در شلو باندې داسې لاس کې خو د یو داسې چغې وهله داسې چغې چغې کې محیب نه محیب اوازونه بس ټول په خپلو کورونو کې داسې پړ مخ کې کنه په ډوګرو باندې مردار پراته وهم ينظرون اور دې چې کنه قتل دستر جاړو دې راړو چې له سړي از یو پیل دلته بل پیل داسې قتلو ټینګ شاو ته چې بیان کړو فمستتا او دې طاقت نه لرو من قیام دو درې دلو پس دې عذاب نه الله وې دومره طاقت نو چې دې درې دلې وې و ما كانوا منتصرين او نو دې بدلا غستونګي بدلم نشو غسته خپل پاسې دېم نشو او بدلم دې چان غسته نشو چې داوري مون سره داسې وکړو وقوم نوح في زمن من عذاب الله بيان قوم نوح عليه السلام من قبل مقدري انهم كانوا بتايسرو دي دمك جسمرم تیر شدا پینځه قومونه كانوا قوما فاسقين ودا قوم نافرمانا اغي باندې الله تعالی بارانونه وبروس کې غار کې تل الله منك اپ بتايسر راغلي دي تا حدیث ضعيف ابراهيم ها واقع ادم منو دي حضرت ابراهيم عليه السلام المكرمين داس ملمانو چاغه معززو عزت من اذ دخلوا عليه كل چرال د سکا فقالوا نعوذي سلاما من سلام کو پتا باندې سلام پتا کو قال حضرت ابراهيم عليه السلام سلام پتا سدي سلامي قوم منكرون ور تمخا مخي چتا سنا شنا قوم يه يا ځان سره وي چدا خنا شنا قوم دي فراغ الى اهله نراغ دي اهل قلتا غلغ تراغه روغ نه مانا داسه کشیدل چې ملمانه په سړي باندې کوئی نشي فجان ورایل به عین سمین یوسه ریکړی شوی خسرو پانګار ریکړی شوی خیرار فقربه نداس خین زی کلیهم دویتا ناغی نخړلو قال نو ابراهیم علی السلام یلا تاکلون آیات اسدا نخره کله چورتا اندازو لګی د کتاب ملائک دی فاوج سمنهم نو محسوس په حضرت ابراهیم علی السلام د دوی نخیفتن یو قسم یرا کتاب ملائکی چرته زما قوم په سراغلی دی قالوا نو دوی ورتا لا تخف مې ریګا وبشروه زیر ور کدتا به غلام علیم دی او زوی خدا سے زوی چاغه به عالم اور پیغمبر وی فاقبلت امراته را مخامخ شو بی بی دد فی سرتن حق دلی د ملائکو یا فی سرتن معنا صیحتن عظیمتن په هغه تیز आवाज سره فصدقت وجهاد وی وهل مخبل وقالت وی چ آیا سبب بچی روړم وانا عجوز عقیم اور حال دار چیز بوډای شندایم قالو نو دوی ورته کذالکی هم دغه سی بی دک سی بوډای به الله د اولاد درکې قال ربک دا حکم کړی در ربستا دا قال په معنا د حکم سره د خیاس ساته حکم کړی دی ربستا انه بتای سره دا الله تعالی هو الحکیم او حکمتون والا العلیم اور عالم دی قال ابراهیم علی السلام دوی تا فما خط حکم سره شان ستاس نور نور مسکار دی اوری ار کله چاغوی چې دا دومره ملایکی دی او دا خو صرف د دې لپاره نه دی راغلی خامخا سبله مسله را یا تاسو مې دا غي دسترګونه د مخونه معلومه کړه ایها المرسلون ای له ګلو شو ملایکو قالوا نذوي انا ارسلنا بشك منغرالي گلی شوی الى قوم داس او قوم ته مجرمين چا مجرمان دي لنرسل عليهم جو ورو په دوی باندې حجارتن کان مين تینن دا خټو مسومتن چې هغه باندې نمونه لیکل شي دي په دې حال کې چې نشانداري دي یعنی لیکل شي دي نمونه باغې عند ربک په نه طرف ستا التنا لیکل شي نمونه دي للمسلفين د پار د حد نو وتون کو د پارا فاخرجنا واستلمنغا من حق سو کان فيها شو په دې کلی کې من المؤمنين د مؤمنانو نا فما وجدنا بيان من د منغا فيها په دې کلی کې غير بيت من المسلمين ما سوا د یو کور د مسلمانانو نه چې هغه د 14 حضرت نوح عليه السلام کور دې لړۍ دي یا تاسو مې تیار لاس کسان دي خدا خو جمع وترکنا فيها بري خدم پتا کلو کې ايت النمونه للذين د پار دا کسانو يخافون چيريږي انا عذاب الالم د عذاب د ناګنا هغه اور تفریح ہو دیجی وفی موسیٰ اور دارنگی دوی دا پارا نمونہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دا قوم دا آغی کیزار صلناو کل چولی کلو من موسیٰ علیہ السلام الہ فرعون فرعون تا بی سلطان مبین پا یو دلیل ظاہر سرا پا یو حجت ظاہر چاگا موجزات ورکلو فتولان رستو شو یعنی مقوالو فرعون بی رکنی سر دا مرگرو دلخ کرو قلو وقال اوی فرعون ساہرن دا خسر جادوگر او مجنون یا لیونی بی چی دعوت پیغمبر ای کئی او دا خبری کئی چی بل خودشتا فاخذناه الله تعالی او سمنګ دا فرعون او جنود او لخر د یعنی سرد لخرونه فنبذناهم غرزل منذ في اليم با سمندر کی وهو ملیم دیکون کې د داسې کارونو چې هغه سبب د ملامت یاو دیکون کې د داسې کارونو چې سبب د ملامت یاو وفي عاد اور دارنګي نمونه دا په هلاکولو د قوم عاد کې زر سن علیهم کله چې راولې ګلو مونږ په هغه باندې اری هلاقیم هغه هوانا مبارکه سپیرا شاندا دې د پارشان دا ما تذرو نبف ریخوض دی هوا من شین یو شیعتت علیه چرار بلا پاغی اللہ جعلت ہو مگر اوبی گردو دغشی کر رمیم ریزا ریزا لکسنگ چڑو کی بوسی دشی وفی سمود اور دارنگ دوی دا پارا نموندہ پا قوم سمود کی سقید لهم کل چوویل شدوی دا صالح علیہ السلام ورطوی تمتعو تاسو جن حاصل کے نفاصل کے حتی آئین تر مرگ درز پس ممرے فعطاو ندوی انکارو کو عن امر ربهم دا قبل اولو دا حکم در افلنا فاخذتهم نفاخذتهم سائقتو انی سلدوی لرا حقا چغی محلی کی سائقا پا مانا دا غتیز آواسی جبریل پیوالی و سرد زلزلینا وهم ينظرون اذي قتل دافسترغو فمستطاعوا طاقت نلرضي من قيام دودري درو پسدي عذابنا چتغ زين دي چتلاشي وما كانوا منتصرين نودي مدد بدلا غسنگي ديوبل مددوم شکوري وقوم نوح قوم نوح عليه السلام من قبل مخد ديدا بينزمن مندا انهم كانوا بتاي سرودي قوم فاسقين قوم نا فرمانا کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون آخری رکوع د سورۃ الزاریات د دین مخ کی مسالات توحید بیان شوا اور کم کسانو چې د الله تعالی د وحدانیت نه مخ اړولو دا غید عذابونو بیان هم تفصیلا شو تینزن منی دا عذاب د پینزو قومونو داغی بیانو شا و دی آیتونو کی هم اس بات دی چارے دا قدرتونو دا اللہ تعالی دے دی دا پارا چی دا دلیلونی سلیشی پی اوالی دا اللہ تعالی او هم دا دین ایو سڑے دلیل انی سی پا قیامت باندی چی کمی او ذات دم رلوی دی کارونا کولی شی چی مخی تا کمرا روان دی دا قدرت پا دی باندی همشتا چی بیا دا تمام مخلوقات دا حساب کتاب دا پارا جوندی کی او دا دی دا عمال مطابق دا دوی سرا فیصلے اکڑے شی دا دی آیتنا بیا اس بات دا چا دے دا وحدانیت اور دارنگے اس بات دا باس بعد الموت دے ہر یو قوم تا چکلا نبی او پیغمبر را غلے دے لہاق قوم دا خپل پیغمبر نا انکار کرے دے ہر یو قوم تا چکلا پیغمبر اللہ تعالی را لے گلے ہو نو هر یو قوم با دا حق پیغمبر دا پیغمبرینا دا اللہ دی اوالی نا انکار کو وجہ دا دی سوا گویا دلتا قرآن دا سے انداز بیانی چی دی دا سی دی لکے او بلتے وسیدے